Dat is ook lekker. Ik dacht, die gaan wel even door, dan kan ik even wat anders doen, maar mooi niet. Tja, wat we dan wel gaan doen nu. Wat gaan we dan doen? Heerlijk eten. Heb je al gegeten? Ja, ik heb net gegeten, dat zijn lekker. Ja. Gaan we kijken naar de generale repetitie? Nee, want die zijn ermee gestopt. Die doen. Oh, dat is gestopt. Ze hebben honger, dat snap ik ook nog wel. Nee, ze moesten pissen. Oh, okay. Zelfs de ballonnen pissen. Nee. Het ziet er wel prachtig uit. Hè? Het is die kleuren, man. Dat oog, dat is mooi, echt... En het beweegt ook. En het ik kan niet wachten tot die drugs beginnen. Ja, de drugs is er al. Vervangen drugs. Ja, ik... kijk, daar is nog hij. Meer. Ja. Ja, ik heb rookpauze nu. Dus. Ja. Nee, rookpauze. Blowpauze. Ja, is dat iets anders dan? Dus gaan hetzelfde toch? Nee, is hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Voor mij is het allemaal hetzelfde. Ja. Nou, wel, nee, dat is niet helemaal waar. Want ik zeg altijd, ik rook niet meer. Ik rook niet meer, ik blow alleen nog maar. Oh ja? Ik ben gestopt met roken. Je mag ook niet roken hier binnen. Je mag wel blowen. Ja. Nee, zit er geen tabak in. Ja, ja, precies. Zo, nou doei. Ja, gezond. Kijk, dan gaat een kop koffie. Ja, ja, dan krijgen we wel koffie. Een kop koffie, zeg je dat? Ja, gaat dus koffie. Is dit een persoon of is het een foto? Ja, is een persoon. Oh, chef. Ja. Nog een joint. Ja, hij heeft het gehaald. Oh. Ja, het oog staat echt werkelijk enorm te schitteren en te shinen. Dat wordt dus geflikt door die Bastiaan. Die zit de video mappen met van alles en zo. Dus die maakt er echt een enorm toestand van eigenlijk. Ik gebruik hem als premium voor dame. En ik heb...